esperant la festa del cap de setmana avorrit? Doncs nosaltres tenim la solució. Conducta Contrària, el toc d'humor que et farà feliç cada divendres. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Presenta Ivan Montes amb Esther Reyes i Ana Morales. Cada divendres de 9:15 a 10:15. Conducta Contrària a Radio Star Terrassa. No esperis més, perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Ivan Montes. Amb Esther Reyes. Ana Morales. I Sergi Martà. Molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària una setmana més aquí a Radio Star Terrassa. Contentíssims de començar. I avui és dia 24 de maig de juny, de maig. De maig de 2013. És que ja sí. Ara em sento amb eco. Hem començat malament. Comencem un altre cop. Això que avui és de maig. Em sentiu bé? És que sí, una em mica sento bé. És que em sento a raro. Sí, molt fort. Sergi, què passa? A veure... Comencem bé. És la tecnologia d'aquí. Doncs això, com deia, que avui estem a 24 de maig i estem contentíssims perquè avui està amb nosaltres una convidada. Primer vaig a saludar els col·laboradors de sempre. Ana Morales, bona nit. Bona nit. Sergi Martà, bona nit. Bona nit. Esther Reyes, bona nit. Bona nit. I la nostra convidada és, atenció, l'Alba Algaba. Bona nit, Alba. Bona nit. És el primer cop que vens per aquí, eh? Sí. Mira que tu ens has seguit des dels principis, es podria dir. Sí, sí. Sí, no? Doncs bé, què, estàs contenta? Sí, molt, molt. Sí? Sí, sí. Sí, no? Bueno, després ja saludaràs algú si vols saludar. També anava a venir la Mariana, però ha tingut problemes. Des d'aquí no un saludo. Sí, i si no que vingui un altre dia i ja està. Doncs pues clar. Ja vindrà. Clar. Però no ens queden gaires programes, eh? Tot s'ha de dir. Sí. Això s'acaba. És una pena, s'acaba. Conducta Contrària. I atenció, perquè ens venen especials. Perquè vam dir, anem a fer alguna cosa contrari. Que és fer especials a tot i plen. I llavors vam pensar, farem... Bé, ja us ho explicarem més endavant, no? Sí, sí ara... perquè de sorpresa. Ara abans... De tot, de començar el programa anem a recordar les xarxes socials. Recordem que el nostre Facebook és facebook.com/conductacontrària. La segona C de conducta és una K. El nostre telèfon és 937 84 85 937 84 85 98. Ara el diem lent perquè jo m'he adonat que a la gent li costa pillar-lo el número. 937 84 85 98. Ara ja et dit això aclarat, recordem també que la nostra pàgina és www.conductacontraria.cat. Sempre la segona C de conducta és una K, no canviarà, crec. De no, moment, no, creiem, creiem. De moment ja... Ja crec que ja no donarà gaire temps per canviar-ho. I bé, això, dir-vos també, després anem amb la cançó, però és que avui estem amb estrenes i amb coses. Tenim aquí en un dispositiu Android. Se m'estan aquí descollonant, no sé de què. D'algú, bueno. Tenim per aquí en un dispositiu Android la nova aplicació de Conducta Contrària. Mira, ara em sento bé. S'ha anat a l'eco de cop. Perquè... Perquè apago... És que, clar, si estan tots els micròfons encesos... Pues Sergi, no m'escolto. Ara. És que, ara. Et tinc que tancar el micròfon per quan rius. Quan riu, home, quan riu. Quan riu, per serietat. Que jo l'Anna me l'estimo molt, ja saps que és el que volia. Sempre que vulguis. Més et part. Doncs bé, això de tancar els micros aquí... Aquesta temporada no ha sigut gaire, sempre hem estat amb els micros oberts. I per això sempre parlem i diem el que pensem. I bueno, això, com estava dient abans que m'interrompéssiu rient, és que avui tenim aquí un dispositiu Android amb la nova aplicació de Conducta Contrària. I no és una aplicació normal, perquè aquesta aplicació és molt més interactiva que la nostra anterior aplicació de Conducta Contrària, que simplement eren enllaços cap a altres xarxes socials i la nostra pàgina web per escoltar, eren enllaços. I aquesta tenim un fan wall, que és allà on podeu deixar-nos missatges, que seria una mica com el WhatsApp d'oients contraris de Conducta Contrària, però és més com íntim. Bueno, íntim no, però pot accedir tothom, no heu d'estar, no ens heu de conèixer. Només us heu de descarregar l'aplicació, però com deia, està en fase beta i només la tenim aquí en un dispositiu que està allà, el tenim guardat en una caixa forta. I llavors, doncs per això, quan estigui disponible, que seran les pròximes hores, ja us direm com la podeu aconseguir. I ja no m'enrotllo més i anem a escoltar la cançó que ha triat el Sergi Marzà. Sergi, quina cançó has triat? No. Ai, no, perdó, disculpeu-me. L'ha triat l'Anna Morales. Quina cançó has triat, Anna? És de la Taylor Swift i es diu I Knew You Were Trouble. Escoltem-la. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Conducta Contrària. I si amb una mica de sort no ho heu notat, ens disculparem per aquest fallo tècnic que acabem de tenir, que no ha sigut culpa nostra, sincerament, és que... Se'n va sol. Hi ha hagut un fallo tècnic com el de la setmana passada, més o menys, aquest una miqueta menys greu, però bueno, això, continuem aquí a Conducta Contrària, i res, que hem escoltat You, I Knew You Were Trouble, de la Taylor Swift, i ara anem amb els consells contraris del Sergi Marfà. Comença. Molt bona nit a tothom, als fanàtics dels mòbils, perquè avui us portem 5 consells perquè et duri més la bateria del mòbil. Ens trobem a la... Digues, digues. Re, que això a mi em servirà molt perquè se m'acaba molt ràpid. Pues, ens trobem a l'era dels mòbils i una de les particularitats negatives dels smartphones és la seva curta autonomia. Jo me'n recordo que els Nokia i aquests tenien autonomia per quasi una setmana i aquests, a mi, sincerament, no em duren més de 8 hores. 8 hores, o el que dura el dia. Poquíssim, poquíssim. És que molt poc, no, ni un dia. Jo careu cada dia per la nit, és que... Cada dia? Sí. Primer, disminueix la brillantor de la pantalla. És la part del mòbil que més energia consumeix i, per tant, aconseguirem reduir-ne la despesa en una gran quantitat si l'ajustem a uns nivells baixos, però suficients, que ens permetin veure perfectament la pantalla sense quedar-nos secs allà. Clar. A les fosques. Segon, mode avió. El mode avió de tota la vida. Utilitza'l sempre que sàpigues que no necessites el mòbil. Per exemple, pots activar-lo durant les 6 hores de classe, si vas al cinema, si fas la migdiada, i és una bona manera de deixar el mòbil en descans. Clar. D'aquí ningú el fica en mode avió al col·le, no? La veritat és que no, jo poso en silenci i ja està. És que jo crec que per posar-lo en mode avió directament et farà la mateixa utilitat apagar-lo. Sí, perquè... Perquè en mode avió i que estigui apagat, si l'apagues, tindrà més bateria. Ja, però quan s'encén també gasta molta bateria, a l'hora que s'encén... Sí, a l'hora d'encendre gasta. Sí, que engega motor al mòbil i per mi que gasta el bastant. El motor? Bueno, entre cometes, aquí ens entenem, no? Entre tots. De què rius? Res. A veure, què passa? Ui, l'Anna, que s'ofega. Que l'Anna se'ns ofega, Bueno, i això? No! Ja estem amb el micro apagat. Ah, no. Mare. Tercer consell. No el posis al sol. Sembla una tonteria, però és veritat. Ficar el mòbil al sol gasta bateria. Què dius? En sèrio? Ara és perquè et pregunto el per què. Els sobreescalfaments són crucials al teu mòbil. No només en raons de bateria, sinó que fins i tot parlant d'anys o mesos de vida es mantindrà en funcionament. O sigui, quan el fiques al sol... estàs, diguem, acurtant-li la vida. I també, a la llarga, la bateria va menys. Però què té a veure la bateria amb el sol? Pues no, que no, que sobreescalfa. Es sobreescalfa. No crides. No cridem. Que no crides. No em pagueu, estic vale? Estic a que no puc cridar. Ui. Menys mal que no pots cridar. Es sobreescalfa, vale? Llavors, la bateria és com el portàtil. Tu el portàtil, si l'estàs utilitzant mentre el tens endollat, amb la bateria carregada, a la llarga la bateria dura menys. Això que fica la pegatina, que està 8 hores... Clar. No, sí. T'acaba durant 5 hores. A mi no m'ha passat, però... Em comença a passar perquè... Ja et passarà, el ja. No em pa. Quart consell. Substitueix el 3G pel wifi. Si tens un smartphone, reconeixeràs de què estem parlant. El 3G és còmode, ja que no cal introduir les contrasenyes, anem pel carrer sense... Pues, ai, em quedo sense cobertura, no m'arriba el mòbil, no tinc internet... Pues, si desactivem el 3G i el connectem al wifi, tarda menys, gasta menys, perquè el wifi no envia i transmet com el 3G que està enganxat a l'antena. I últim consell és utilitzar el carregador del cotxe i, si no el tenim, carregador solar. Allà, carregador solar. Vas a una tenda i dius, dona'm un carregador solar i el compres. Això existeix? Home, clar que existeix. En sèrio? Si no, els cotxes elèctrics, aquests de plaques solars, com van? Però és una mica contradictori, no? Perquè si dius que no posis el mòbil al sol i després fiques a carregar-lo... Home, Ivan... El consell és utilitzar el carregador del cotxe. Sí. Vale. És una de les solucions més pràctiques i t'esperen diverses hores de viatge per carretera, doncs enxufes el mòbil al cendrer aquest. Clar. Però si no tens, jo et dono l'altra opció. Que de... Guai. Vas a una tenda, vas amb 50 euros... Si és impossible... Hòstia, és veritat, deu ser caríssim allò. Vas amb una... I em dius, em dones una placa solar per carregar el mòbil? I vas amb el mòbil així, amb la placa solar... Jo per mi que no és gaire pràctic, no, això. No, oui. Oh, hola? No, no, això t'escolta. Hola? Vols... No, no. No vull posar en dubte la teva creativitat i tal, però això t'ho has inventat tu o existeixen no. Les plaques carregadores de mòbil? No, és que mai ho has sentit això. Les plaques carregadores de mòbil no sé si existeixen, jo és una idea que dono, ara. Si no vengo jo la invento. Ah, vale, vale. No existeix. A sobre no sabem si existeixen o no. Home, pues bueno, no. Suposa que deu existir, no? És una bona patent contrària que podem fer, va. Sí, atenció, Esther acaba de dir que ho ha posat ell i que... Ah! I que... Perdó, és que no s'ha de fer molt bé. Ja no, no, però... Que no m'han vist auriculars. Si no existeix, existirà. Vale. Ivan, tu t'ho compraries, sí, el carregador aquest? Depèn de quan valgui. És que anar pel carrer amb el mòbil i el... Som... Anna, Anna, simplement som contraris. Sí, som home, contraris. A veure, la veritat és que una mica penós és, eh? Anar ja amb el penós? On? Però ecològic. Però ecològic, deu ser, no? Sí. Alba, pel meu cumple ja se'ns cal regalar. A sobre que et sortiran unes agulletes per aquí, per al braç, perquè... Que no, que això vol dir que tirar els braços. Sí, home. Et posa el braç bocatge. Així fas músculs. Sí, home. Sí, no? Bueno, un braç, un altre no. Izquierda, derecha, ens l'anem canviant de braç, no? I ja, pues ja. Sí, bueno. Et porres del gimnàs i amb els diners que t'estalvies del gimnàs... Però com ens estem imaginant un carregador solar? El Sergi, el Sergi. És que és un carregador. Que ens porta per on... No, no. I ara sí, anem a escoltar una altra cançó. I aquesta l'ha triat la la senyoreta que després ens farà, com sempre, l'informatiu contrari. Este Reyes, quina cançó has triat? Sí. Jo he triat la cançó de Californication de Red Hot Chili Peppers. Escoltem. And now they're all not far away, it's kind of- Radio Star Terrassa 100.5. I continuem aquí a Conducta Contrària després de... Què ha passat? Què ha passat? Que m'he perdut. Se m'ha sentit quan estava parlant? No ho sé. No, no. No. El Sergi, que juga aquí amb els micros, encendre'ls i apagar-los mentre estic dient... No, ell... Els últims abans de començar. Però bueno, no passa res, no passa res. Ahí li perdonem tot perquè... No, com no és... se t'ha sentit, eh? No, ah, vale, sí. Aquí es controla. Se controla. Vale, doncs bé, continuem ara ja amb el que tenim tantes ganes que comenci, que és l'informatiu contrari. Comencem. Bueno, aquesta nit us explicaré dues notícies i un petit seriesquer. La primera notícia explica que un hospital atén tres joves amb un coma lític per utilitzar tampons amb vodka. I la segona és una dona barbuda que se sent sexy. Bueno, comencem. Un hospital atén a tres joves en un coma lític per utilitzar tampons amb vodka. S'introdueixen en la vagina o en l'anus dels tampons amarrats en whisky o vodka. Els metges astúries adverteixen el perill d'aquesta pràctica. Dos hospitals de Gijón han detectat quatre casos de joves atesos per intoxicació alcohòlica provocada per la pràctica amb tambozca. L'última moda d'Estats Units d'Amèrica consisteix en introduir un tampó a la vagina o a l'anus de l'embegut amb whisky o vodka i ja ha tingut els seus primers seguidors a Astúries en els últims mesos. Els joves van ingressar en un coma lític encara que els seus companys asseguraven als metges que no havien ingerit res d'alcohol. Però en els anàlisis de sang realitzats en els hospitals de Gijón revelaven un alt contingut d'alcohol en la sang, amb tota la probabilitat aconseguida per la vida vaginal. Els metges han advertit de l'alt risc d'aquesta pràctica, donada a les característiques de la vagina, que és una zona altament irrigada i que fa passar l'alcohol directament a la sang sense metabolitzar a través del fetge. D'aquesta manera és molt fàcil patir un coma lític i, a més, els danys que pot provocar a la mucosa vaginal. Una dona barbuda que se sent sexy. Treballa en un circ i assegura que des de fa anys no tracta el seu per treure el cabell. El pèl. Míriam és una dona barbuda que assegura que ara, després de renunciar a tots els mètodes per ocultar el seu pèl facial, se sent més segura. Després de diversos intents fallits de depilació per làser i de sometre durant anys una depilació amb pinces, s'ha unit al circ i ha deixat créixer la barba. Em sento més confiada i em sento millor ara que quan era més jove, va explicar la mare de 49 anys d'edat, identificada només com a Míriam en un programa de televisió britànic. Míriam ha explicat que com li van començar a créixer el pèl quan tenia 28 anys després del naixement del seu fill. Probablement és per l'excés d'hormones produïdes durant l'embaràs i va poder desencadenar un creixement del borrissol. Després d'anys d'usar pinces per disfressar la perilla, sempre creixent, Míriam va decidir a l'agost del 2008 deixar-se tal i com és la barba. I el sabies que d'aquesta setmana és que el vol més llarg que ha fet una gallina és de 13 segons. Només 13. Ui, no se t'escolta, Ivan, eh? No, gens ni mica. A veure. Hola? No. A veure, ara. Doncs bé, res. Jo volia comentar lo del tambotka, que és una pràctica... És una moda. Graciosa, per dir-ho d'alguna forma. I perillosa. Bueno, perillosa més que graciosa. Que jo vaig escoltar que anteriorment ja s'havia fet directament per als ulls. O sigui que la gent es ficava vodka per als ulls i només amb un rajolí... No irritava ni res. Què? No irritava. Home, sí que irrita, però va dels ulls directament al cervell i llavors, perquè com passa per la sang, llavors la reacció... És més forta, no? És més forta i més ràpida. Els tambosos. Per això ha de ser poca. Per tant, lo dels tampons... També, per això, com tu molt bé has dit, Esther, és una pràctica bastant perillosa. Sí, perquè la vagina ho absorbeix tot i l'anus... Clar, perquè com més directament i no passa pel fetge i és perillós. Sí, no? Si fossi un metge, si us venen allà amb un tampó... És que són molt tontos, és que s'ha de ser tontos. M'estan entrant unes ganes de vomitar. De vomitar? Vodka als ulls per la vagina i... O sigui, tampoc. Anna, tu si ets metge i et ve una noia o un noi amb un tampó amb alcohol, tu què faries? Amb vodka, amb vodka. Sí, amb vodka. I amb alcohol. Però bueno, això ja s'anirà remodelant. Jo és que mai seria metge, o sigui, no. No sé on està. I Alba, tu? Què va, I Alba, què faries? Jo no sé. La primera impressió, tu què pensaries? Que no seria gens normal. Sí, que no eren normals. Okay, jo a partir de... Jo li deixo allà el tampó. Em quedaria una mica. A partir d'ara, als lavabos de la discoteca, la gent anirà a comprar... Hola, quiero un tampón empapado. Déu meu. Que... Hoy, mira, hoy estoy alegre. Voy a probar con JB. Madre mía. Sí. I ara toca anar, gràcies per l'informatiu contrari, Esther, toca anar amb la cançó que tria la persona que jo m'he pensat que triava la primera cançó, és a dir, la cançó que tria el Sergi. Sergi, quina cançó has triat? Jo he triat la cançó d'Acció, Ser diferent, perquè nosaltres som contraris i som, diguem, no diferents, però diferents a la nostra manera. Vale. Aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil, avança sense por. Ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala, veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para, i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, tots igual. Però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a ballar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a cridar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci molt i molt més llarg. Ser diferent a tota l'altra gent. Aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo saber dir que no, dir que no. El camí més fàcil, avança sense por. Ràpid que s'acaba l'ús. I tu te'n rius de mi perquè sóc diferent. I jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc se surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. Milers de persones somien amb l'ideal, i tu, xaval, et penses que és brutal, però jo t'aviso, siso, et pot ser mal, que som molts més i junts farem un salt. Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo saber dir que no, el camí més fàcil, avança sense por. Ràpid que s'acaba el temps. Estàs escoltant Conducta Contrària a Ràdio Sant Torresa 6.5 FM. I continuem aquí a Conducta Contrària després d'aquest ser diferent d'acció que ha triat el Sergi Martà. I ara toca anar amb una secció que l'Anna Morales està desitjant fer-la, perquè ja m'ha tret el guió, perquè bueno, perquè la senyoreta no s'ha imprimit el seu i ja me l'està traient aquí. Tens ganes, oi, Anna, per el que veig? Sí. Vols començar a comptar abans? Sí. Pues anem-hi. A finals d'agost sortirà un nou llibre de One Direction. Arriba un nou llibre de One Direction titulat Where We Are, Our Band, Our History. L'obra rebentarà les llibreries físiques i digitals des del 27 d'agost, quan es posarà a la venda. Està previst que les pàgines d'aquest llibre s'hi puguin llegir la bogeria viscuda per la banda al llarg dels darrers 18 mesos, des de la sortida a la venda del disc Up All Night, però també el segon disc Make Me Home, Take Me Home. Com viuen els nois de gires mundials, quins records han assolit? Des de l'editorial responsable del públic al llibre, HarperCollins ha declarat que aquest serà l'únic llibre que explicarà el camí recorregut per la banda al llarg del darrer any i mig. I doncs bueno, el One Direction va estar dimarts al... Badalona. No, a Barcelona. Badalona. Que jo em vaig quedar així. Bueno, ja podien haver anat a Barcelona, no? Clar, al Palau Sant Jordi tota la vida. Pues no, a Badalona, a Barana. Ui. Bueno. Que mal, no? Anem amb Justin Bieber. I us preguntareu què ha fet ara, no? Sí, què ha fet. Bueno, res no sorprèn ja d'aquest. Justin Bieber, el meu telèfon mai sona. Pues que compre un altre, que tinc diners per comprar-se un altre. Això és mentira, eh? Sona o suena? Encara no ha dit la notícia. Esther, escolta bé. Era ironia. Literalment, el meu telèfon... Això ho diu el Justin, eh? No, és la veritat. Literalment, el meu telèfon mai em sona. Només tinc contacte amb quatre persones més íntimes. Tinc molt bon rotllo amb altra gent, però ara per ara no em refio de ningú. O sigui que no és problema de que es compri un altre, sinó de que només parla amb quatre persones. Pues que... Mira que sona el Justin, és que m'he quedat una mica... Per què? Depèn, jo no comprenc, home, una mica de privacitat, pobra, no? Home, tu no vas als concerts i dius, my number is... I ja, també. Ja, però sempre hi ha una tia boja que és que... I també diu el Justin, el meu Twitter és superagradable. Com que hi tinc moltíssims seguidors, sempre veig tuits positius i mai veig els desagradables. Aquest és l'avantatge de tenir tants seguidors. Perquè clar, el Justin, quants té el Twitter? No sé, jo només veig... Bastants. Té més que la Lady Gaga o no? No crec, eh? I clar, quan jo no tinc Twitter, pues... No crec que més que la Lady Gaga... Bueno, i l'últim cotilleo, el Robert Pattinson, perquè no m'escolto, vale. El Robert Pattinson se'n va de casa de Kristen. Els rumors que es van conèixer sobre la ruptura dels dos actors de Crepuscle semblen ser certs. S'ha pogut veure Robert marxant de casa de Kristen amb una camioneta carregada de les seves pertinences. Robert s'han portat els dos gossos de la parella que varen viatjar al seient del copilot. Després d'aquesta fuga, s'ha pogut veure a Robert amb cara trista i barba de varis dies. Segons sembla, tot i que la parella ho deixen fa temps, encara vivien junts, perquè eren bons amics. Tenien un acord amb tots dos, podien tenir relacions amb altres persones i podria ser que el ressentiment hagi acabat amb la seva relació d'amistat. Oh. Fins aquí... Jo el que sé que una vegada s'hi van tallar perquè la noia... Sí. O sigui, li va fotre les cuines al sí, Robert... Amb el director de la pel·li que anava a fer. Sí. No, la pel·lícula aquella de Blancanieves, aquella. Sí, que jo es valia amb el director. Ai, madre. Que fort, tia. Sí. I doncs, bueno, tenim una trucada, Sergi? Un moment, perquè per al sí, WhatsApp sí. Ens diu la Laura Segura que la Lady Gaga és la que té més seguidors al tot Twitter. Ho sabia. Ho vam dir, ara buscarem quants té. El Justin... I la Mireia ens diu, el Justin té 39 milions i la Lady té 37.000. O sigui, 37 milions. 37. Ah. O sigui que el Justin guanya, al final. Segons per 2 milions. Segons la... Què? Per quants milions? Pues per un Twitter i seguirà la Lady Gaga. Gaga. Sí, a qui sí. Seguiràs, la Lady? Esther, perquè tu la segueixis no pujarà. Sí, pujaré un. Sabeu quin m'ha de Twitter ja? Ui. Es farà un milió de Twitters. I bueno, l'àrea... Ahir, ni compten. Allà, no tinc res en contra amb el pobre Justin, però... pues no ho sembla, no? No ho sembla, tu tranquil·la. Vol un Twitter per criticar-lo allà. Tu aquí no. Saps el Sergi, el Jacques Ui, ja tothom, ja els dos. Ai. I la Mireia ens torna a dir: el Justin té 39 milions i la Lady té 37. Ho torna a dir per si no ens ha quedat clar. Perfecte. No, ho ha dit un cop. Tu és que ho has mirat dos cops. Ho he mirat jo dos cops. I doncs, bueno. I la Laura diu que és la primera, si ho vam dir al programa. Bueno, Laura, és que les coses canvien, vale? És la primera què? Jo què sé. És la primera que ha dit? La Laura diu que la Lady Gaga és la primera. Mira, jo crec que, com que no sortirem així de dubtes, has acabat la teva secció. Tenim una trucada. Sí, tenim a la Olga. Ah, doncs, escoltem-la i de mentres anem comprovant-ho així. Bona nit, Olga, què tal? Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Abans de tot, a veure, tu què penses? Qui té més seguidors? La Lady Gaga o el Justin? Si ho acaben de dir. No ho sé. Si ho acaben de dir. Jo no sé si serà. Però és que encara no sabem qui té més. Ara és quan ho anem a comprovar. Però si t'està dient la Mireia. Ja, deixem parlar. Però tenen opinions contràries. Hola, Olga. Hola, l'Olga està parlant. Olga, parla. Jo no sé si serveix, però jo estic a Justin en el meu Twitter, que no sé,